Перша книга Самуїла, розділ 29. Зібрали філістимляни всі свої війська коло Афеку, тим часом як Ізраїль отаборився коло джерела в Єзреелі. Філістимлянські князі проходили сотнями і тисячами, а Давид із своїми людьми виступав на останку з Ахішем. І питають князі філістимлянські: «Що це за євреї?» Ахіш відповів князям філістимлянським: «Та це ж Давид, слуга Саула, царя Ізраїля. Він оце вже років зо два зо мною, і з того дня, як він прийшов, ще й досі я не знайшов нічого в ньому». Та філістимлянські князі обурилися на нього і сказали йому: «Відійшли назад цього чоловіка. Нехай повертається на місце, що ти йому призначив, на осідок, і не йде з нами на війну, щоб під час битви не обернувся проти нас. Чим би йому примиритись із своїм паном, як не головами цих людей? Хіба це не той Давид, якому приспівувано в хороводах: Саул побив тисячі, а Давид – десятки тисяч?» Покликав Ахіш Давида і каже до нього: «Як живе Господь, ти чесний, і милі моїм очам у таборі всі твої виходи і входи, бо я не знайшов нічого злого в тобі з того часу, як ти прийшов до мене, та й понині. Однак князям ти не до вподоби. Тож повернися і йди собі в мирі, щоб не зробити нічого зневажливого в очах філістимлянських князів». А Давид сказав до Ахіша: «Що ж таке вчинив я, і що ти знайшов у слузі твоєму з того часу, як я ввійшов на службу до тебе і по цей день, щоб мені не йти на війну проти ворогів мого пана царя?» Ахіш відповів, кажучи: «Признаю, що ти мені любий, як посланець Божий. Однак князі філістимлянські вимагають: нехай, мовляв, не йде на війну з нами. Встань, отже, раннім ранком за слугами пана твого, що прийшли з тобою, і йдіть собі на місце, що я вам призначив, і не допускай лихої думки до серця свого, бо ти чесний передо мною. Вставайте взавтра вранці, щоб вам скоро світ пуститися в дорогу». Встав Давид та його люди рано вранці, щоб світанком пуститися в дорогу і повернутися у землю філістимлянську. А філістимляни пішли в Єзреел.